fàttalikul la nga fàttali leen yow ma bis ba nga xam ne waxatu def na gaaral allazina gaal yi nga xam ne kafaroo weddi woon nañu ñu gaaral leen àll naar si safara dara dootul dox seen diggante safara yeneen ashabtum yéen de yóbbu woon ngeen tayibaatikum seen yu teey bi xayaatikum seen dund dunia bi di àddina wastamtaatum xewloo ngeen bi xaa ca seen wërsëg yooyu la ngeen amoon lépp xewloo ngeen ko ci àddina jeex na tàkk xool yow ma tey jiitu ji saw ne def da leen fay adaabal xuuni buggal kuy toraxal kuy doyadil nit bi maa ci sababas la nga xëy kuntum nekkoon ngeen tastakbiru doon ko rëy rëylu fil ard ci àddina yo xay ne xaq ci lu doxe woon ci dëgg wa bi maa aktel sabas la nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tafsoxoon doon ko saay saay tey def leen fay leen buggal tey bànneexu ba ngeen koon bànneexu ci àddina mel ne dootu dara ci mbuggal ngeen di fat yéene nekk faw mu ne waskur fàttalikul yow yonente bi axaa aadin mbokkum giir aat ba mooy xóot yott yàlla xóot mooy mbokkam aat ndax moom la yàlla yoon ci aat gis ansara bu mu waaree xaw moo aw nitam bil axaaf ca tundi beeñ ya ñu ne gis bil axaaf waa di min fi yaman bu mu leen cay waar foofa leen doon waare waxat xalat te wéy na nusuru waarekat ya mooy yonente ya yonente yi weyoon na min bay di yadd yi ci kanamam wa min xalifak ci ginnaawam am na ay yonente yu koy jiitu woon am na yonente yu ñëw ginnaawam ba mu leen waaree da leen ne allah andi mbir laa taabudoo bu leen jaamu illallah dul yàlla inni yenaka man axaafu foox naa àllekum ci yéen azaaba yow min buggalu bis azabin bu rëy rëy buggal bu rëy rëy ci bis bis boo xam buggal bu rëy dina am ngeen bàyyi wulee day foog naa loolu am xaaloo mbokkee na ko aji itanaa ndax da nga noo dikkal itaafika naa pour nga mën noo soppi an aalihatinaa si suñu yàlla yi nuy jaamu nga mën bëgg nu cee jële faatinaa andil nu bi maa taaxi dinaa li nga nuy dikk in kunta mina saadixin dem wax nga dëgg andil nu xaala xuut ni leen innama ilmu xam-xam bu indi laay nga fa yàlla xam-xamu kañ lay doon ak naka lay doone yàlla ak xam uballixu ku maa ngi leen di jottali maa la nga xam ne uf surtout yéenéef na ma bii ci moom loolu laa leen di jottali walakin nii waaye man day araakum gis naa leen xaw ma ngeen diw nit daj xaloon ñu réer bala maa raawu bañ ko gisee aari dana muy gaar mbugal ko bañ ko seenee mu nekk benn niir aw niir muy gaar te boo jamone boobu dañoo toog diir boo xam ne bi réew ma tawluwul waxtu taw jotee taw bi du wàcc ñu bekkoor ba mbir may ñëw nag jamono boo xëy taw dina war a mën a ñëw la ñu seen ko nag mu def xambaar te suuf ñu daal di mustaqbila awdiyatim mbir muy jublu seen xur ya nga xam ne fala xiir wa daan jaar xaaloo gars yi daal di wax ne haasa li aaridun aji gaar la mumtiru naa mooy ki nuy tawal mooy xiir ñu ñëw na taw ndox ñi ñëw borom bi nee bal déewalaay dum ndox de wa moom mastanjaltum mooy la ngeen gaaw la ngeen doon yàkkamte bii la ngeen doon yàkkamte bii nekk na ci riixun ngelaw loo xëy fii xaa nekk ne ca ngelaw la asaabu mbugal alim gu métti tu dammiru ba xëy dana alak kulle chey in lépp lëpp bi am di rabbee ci digalu boromam paas boo xëy nañu laa yuraa deful gis ila masakinum am nañu di bind it laa taraa ila masakinahum paas boo laa taraa ila masakinahum am nañu ko bind am ñu bindee am nañu jàngeet laa yuraa ila masakinahum deful gis lu mooy seen dëkkukaaya ñu xëy mboolem ñoom ñëpp ngelaw la di leen di ànd ni ngelaw di def fekk aw këyit jël këyit yi di ko jalaay ci jawwa ji di ko daaneel noonu la ngelaw la doon def bàyyi ko seen dëkkukaaya dëkkukaaya witt ñoom ñëpp ñu dee gasaare ka naka noonu na si la nuy fay alxaw ma nit ñi almujrimi ñi di way tooñ kuy tooñ di continue ci tooñam te di dellu ginnaaw noonu ak mujjam di mat borom bi nee na walaxat makkannaahum wallahi mayoon naa leen ñoom giir aat fii maa ca la nga xam in makkannaakum yéet ma di leen di may yéen waa xuraysi fii ca loola mayoon naa leen ñoom waa aat giir aat lu ma leen mayul yéen waa yéefale xuraysi yi wa jaalna defon nañu lahum ñeelin saman ak dekk wa absaran ak gis defon nal ne wutalon na len ay noppatu bet wa af'idatan ak xol bama akhna way jeriñu lañu ci ñom samum seen deggu ndax degguñ ci ak juk ba top wala absarum seen bet yi dem jeriñu len seen gis ndax gisuñ ci degg ba man ko top wala af'idatum seen xolé jeriñu len ndax may man ca mokale dara lu bax ba man ca gindi min seen gis ngir kaano ne ko ne ca doon di weddi biayatil ci aya yalla wa haqata wacc na biim ci ñom ma kaano lañu ne ko yestation doon ñaawalat bi ci lool wala khat ahlakna wallahi alaknanu ma hawlakum leen wor ni la xolaat ci dekk yeen wa mak yeferi mak yi wadi leen wor day alak barne juma dekk yu ba alak ba leer bama yone ay yonente ci ñom ñu bañ bu gan wa sarrafna sapandiko nanu al ayati kemani la ilaha illa allah ñom yar joon ñu delu wat manam moy lay yi nga xamne moy leral ne ben yalla lañu wara jamm moy diine tawhid waye taxul ñu gën lu may dañu fetter rek dama wacce mbugal manak ci ñom falawla nasaru lu teewon dimbali len allasiina ña nga xamni ittakhaso jatti won nañu len alihatan ay yalla min dunillahi bayyi fa yalla qurbaan ngir ko jeñe ka yalla dir mu nekk di lu len di jeñal yalla ittakhaso alihatan min dunillahi qurbanan lu teew ñu jappé won ay yalla mais ñoo leen di jigeñal yalla lu teew won ñoo ñi dimbali leen ba mugal bay wacc bal de walay dal lo reer lañu anu bari seen ñoo ñu ci gën ñoo sank wa zalika lolu seen jang gogu ifko moy seen tan o mak la nga xey kaano ne ko yekkaron dan ka door o patalikul yahu yonente bi is sarrafna banu walbate ilayka jami ciow nafaran ak kulen min aljinni ci jinni istami'una ñu xey ñu ngi doon deglu alquran alquran falamma hadaruhu banu gatewe xalo ñu wax ñom jinne yi ne ansitu deglu len falamma qudiya banu jangé alquran de bamu jeex wala ñu daal yidde ila xawmi ñom seen nit mosire bi mu ñuy xwar seen nit ñom jinne xalo ñu ngay wax ne ya xaw mana yeen sama nit yi wala gaday lolu nak billahi ji wacce lolu lañu nasaxal ci mbokal ñuy donante mo tam ne borom mbokk bi lenn ci ñoom ñoo gëna yey lenn ci téré yalla bi ngir donante ci geub rek wala donante ci gaday illa an taf'alu lu moy dajene jëf illa awliyakum seen xarit ma'rufan lu moy dajene jëf seen xarit aw yiw bo amé xal bo xé def la daan dimbali daan la taxaw lu nekk mom mo la ci daan taxaw ba am lo am neena ayul nak nga jël lo ko lo den ci say alal ne diw nañ maka mayal diw denkaane denkaal ci sulusay joge kenn ko ni sa sulusu alal yak sa sulusu alal moy tieru sa un tieru alal yak mom loy denk nak du genn tier bi ñaar tier yi mom sañu ko alal ni lay donde ko mom moy nak comme legay jige ñaale ga xarit taxul bokk gam yalla bokk gaday taxul donante ayul nak nga yene sa xarit bo xamne bi wor na ni ñew na dole jam nga dole nga jël ci denk ke nak lo def lu bax lo xamne da fay def sa Allah ñu may ko kan ne kan zalika lolu fi kitab ci tere ba masura moy li bind moy lawil mafus wa fatalikul is akhasna banu jappe benen nabi ni ci yonante mi sa xom seen kolere banu jappe yonante yi kolere o min ka ak jappe yonante yi kolere o min ka ak jappe ko ci yow yow muhammad o min no en jappe ko ci no wa ibrahim ak jappe ko ci ibrahim wa musa ak jappe ko ci musa ak isa ibn maryam jappe ko ci isa ibn maryam waxna yonente yi ne fasante won na ak ñoom kolere li mu len di yebal ñu diko yoni di len ko yone nañ ko wax nañ ci nekk ci jaamu yalla te wote ci te bañ ci ragal dara jappon daka ak yonente yi kolere mu gel ginaa gamu jelal yene juroomi yonente tegat ci mu nekk atul khas ala naam ata khas ci am la ndax ba mu le bo jappé ko rek yonenté yi ku dib yonenté du gëna ci biir gëna gam kinni wat jël ci rom yonenté ñoo ñu moy ulul asmi mu nekk ak yow ak nuh ak ibrahim ak musa ak isa ñoo ñu ulul asmi wa akhasna jappanu minkum ci yeen yonenté yi misaxan ko leen khalisan bu deugere deug des alna laaj sadixina way degguña an sidxim ci nak deug ngir yalla laaj ëlëk ndax jotali gañu jotali yonenté gi ndax jotali ñu ko seenu nit am deet dina laaj ndax jotali ga lama leen yonni loon bu jotale ba nopi nak wacce nañ wa a'adda kharuna lil kafirin yel way wedd ya'saban bugal aliman bu metti ya ayyuha alladhina yanqani khay amanu gam ngeen yalla udkuru fataliku len ni'matullahi khaywal yal alaykum kien tan gelaw wa junudan ak mayit mayone bilen bo xane bilam tarawha gis len len moy ay malaak wa kanta nekana allah yalla basiran di aji gis bima tamrun jele ngeen di jef te ko moy aswatul ahzab moy ñooñu waxon ci njalben bi moy ahzab bi mu tudde sarwi ñoñu ko fëlo won pour bëgg faagaagal tulit ñi ci medina né dañu ray yonent bekk ñi mu andal ba kenn dootul def té di bani na gir la bokk ci medina yahut yo xoy dañu nekkon ci medina ba yonent bi ñewé dafa amon ben parté wu señenti ak yahut islam la ikraha fi din diine kenn ci parté nit diine l'islam diine la joxay moy diine yalla waye ku mu nek fi yow li nga xamne mo gën ci diine waye du forcer nit bu gëc légui dañuy señante mu dëkkandoo yeen dëkk ñu jamm du ngeen nu xex du ngeen xex ñu di leen aar rek té du ngeen dimbali kenn ku muy xex du na nga xex du ngeen ko dimbali ci suñu kaw képp ko xamne ki nar na dal ci suñu kaw nak ngeen dimbali ñu aar leen ni aar jëm di señante loolu ñu nek ci lolu ñi nga xamne dañu wëlerenté ndax non la daan def am ño xamne da ngeen wëlerenté te duñu ay yéfer duñu ay jilit te wëlerenté ñom duñu dëtt dootu leen jëfënt dara du kenn bi ci duutal aw ay moromam waye koku kenn ku ci ray nit kenn jilit bu ci ray kenn dafa wara deeyal ndax du yéfer bo xamne bi yéfer bu xex yéfer bu ëmbal jilit ñi xex koku lañuy wara ray yalla ati am ñu wëlerenti won am ta benn jurit bu ray ñaar nit defoon ay yéfer lañu joom ñoo ñew wax yonente bi ne ko légui ñi su wa kër am na ñu ray ci noon mo ne kon dafa xam joom te la ñu ne kon faaw nga joxe dee te yonente bi bariwul alal te dee ji lu ñu joxe légui lay doon amul man mu dem ci bani nadir bi nga xamne ñoo dende te ñu wëlerenti xexante jamm mu and ak tout ci ay sahabam dem ko ñu xayib ñu aktab moy kilifa ga mu ñuyenté ak mom nek dal wax xew xew bi ñu wa ka dañu ray ño xamne ñima wëlerenté la bok té tay ji dañu wara def dayété ñu neew doole bëggoon ngeen dimbali ñu ci mu nek ahlan wa sahlan yow ñew nga sa kër té yaangi ci plaque bu la yomb def ma lu rafet togal fofu ci wetu mbir ko ci kër bi ñu ñew andi la légui alal di jox la nga yob mu dal di dem da nga yi mohammed ñew na di am dimbal légui nak ñu tuuti ñu ñew do la andal occasion la nan fexé rek ray ko benn won nan fexé rek ray ko benn won légui buñ ko rayé arab yépp dañu noppal noy tu noppalu mané def doxal ci dinu mu neex ñu tuuti la andal ñoo xey ñu amul solo la ben mu nekkon kan moy wala volontaire ñu way ni man na waré volontaire xew reey waxe ci layit moñaxé bopam fam tok jéddu ko rek moñaxé bopam ñet ñamu andal mu ñoo ñoo andal ñoo yor ñu nga na yoon te ñu tuuti lañu sax ñu neew doole la andal ñu dal di préparer ñu yag fa lu defé ñu ngi compelo di sét ñu ko mané fexé rek ba tanké kapé rek ray ca benn motax non buy nuru xarit yalla ñu ci yalla musul non buy nuru soppé ndax bu leen wolul won bu ñew mok mom dong ak ñu tooti ñew di leen naan ñaan dim naka mu ñew ñu préparé bo war ka muy xaar ñu di waji jël préparé nga nayam ak lim ko wara tayé bop bi bu ñew fekk yoonte bi dem nga li soy ba mu démé nak mo ne ya ibli la ko ñew ci mom dekk dal di dem legi ñu koy compolo pour ray la jog nañ ci lañ waxol mané légui nak firi nañu seen colère légui mu daal yebal ben way nak demal ca ñom ne len nañu jël liñu mëna jël ci gene dëkk bi dootu ñu dëkk ak ñom firi nañu ko légui ay non lañu té no dëkk ñu ba bëgg ko def lool légui liñu mëna jël nañ ko jël gene waja dem na len na ngeen genné lu ngeen mëna genné légui jëm yu ñu ci mom boromam bi muy jaam wax na ka né ko ko do bi ngeen doon def yépp wax na légui nak war bu ngeen bi dëkk nak ay non ngeen genné len dëkk ñom yaaka ñu am nañ fa ay tool ak alal ak yépp mëna kon nak ñu daldi am tiit lool xam nañu net lam wax dëggal di jéma fexé yeen tangi dëkkon ci bir madina bi nafixé nafixé nga xamne moy abdullah ibn ubay mo len jité ni salul degg ko day dem ci ñom ni len lank len ma ngi len fay kenne mo len fi tekkasi ba nopi te sax